yenen ci bi daf doon jàngal xale gi aadaabu taam, lekk ne joor wax bismillah, lekk sa kanam. Mu jële ci aadaabu taam, jële ci ne xale yi dañ leen a war a yar ci kitaab ak sunna. Xale bi nga xam ne da ngaa bokk moom kër gi te daw ko ne ndong sa xale bi daanam bu xëyee jàng école rek baax na, bu xëyee jàng école bu wàccee moo indi ay note yu baax rek baax na, ay du am mukk fer mi ngi jàng école jéede ay note yu baax balam koo mere daal daa xëy jàngwul. Wala mu ñëw indaale ab note bu jóge ci muse na dong bi jàngul bu baax nga mer woo yaay ji. Waaye xale bi jullinaam julliwul sa yoon nekku ci, xale bi dem na jàkkante mu jàkk toppatoo woo ko, xale bi ndax ab xam na aadaabu taam, ndax mokkal na ñaan yi ñuy war a ñaan booti bu ñuy lekk ak bu ñuy nelaw sa yoon nekku ci. Yéen de yaakaar naa du ngeen def loolu, yéen de bi ngeen demee seen i gone ni ngeen leen yar ci yarub alxuraan ak sunna. Gone ci bi muy gone lañ koy yar yarub alxuraan ak sunna. Ci mu xàmmee ndeyjooram ak càmmuñam mën a wax nañ ko jàngal muy lekk ndeyjooram te wax bismillah te lekk ci kanamam. Nañ ko jàngal bu sol aw dàll mu jëkk sol tànku ndeyjoor ba wax bismillah, bu sol mbubb wax ñaan nga, bu dugg ci duus wax ñaan nga, buy tëdd nga jàngal ko la mu tollal ci ñaan gi. Bu dee fatiha rek la mën a mokkal nga sako ko, waaye gone des koy yar yarub alxuraan ak sunna ci bi muy gone mu ngo. Bu ko defee kon aadaabu taam bu noonu alhamdulillah jazakumullahu an kulli khair. Kon boobu ñu yemale foofu waxtaan wi ndaxte waxtu wi mi ngi bëgg a sori te itam asile yi am na ci wàll laaj yi dafa xaw a dafa ñëw te am na ci wàll nun nag ay dongal nag yi ñu gënaloon mooy contraste bañ am débat borom xam-xam koy def te man duma borom xam-xam. Ab dong bi jàng rek la su fekkee bi am na mbokk may laaj laaj ma ko ca daara ja fa kaggu ga dox ngeen kaggu fa kaggu ga su ko defee ma ubbi téere ya seet ba xam dinaa gis lu ci ji téere diina ji ba xam déet. Su ma ko gisee fekk man dama koo jot li rek mu mel na daf mën a jox ma kaas bi ma yëkkati jox ko. Su ma gisul nag gisuma ko, gisuma ko tekkiwul ni amul li muy tekk ma gisuma ko rek xawma ko mu jeex. Waaye nag toog fii ñu mel ay laaj may tontu loolu di wax dëgg yàlla gën na ko damaa amul pexe rek. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waaye itam nit ñi li leen ump waruñu koo laajlu dul ku demee ni moom ndax loo woyof loo wàccirul. Yaa mën a kondiir oto bi ngay woote woo ñàkk mën a kondiir, ba ku mën la kondiir dóor ni mi ci miir bi itam da ngay am responsabilité. Kon lii jullit ñi umpale di la ko laaj insha allahu laajuñu ko ku la gën a place ci suñu kemte layul xam-xam ci yow ak ci réew mi ak ci diine ji. Ci yow ak ku demee ni yow la góor gi moor saasum yaakaar naa sa maam la ndax set la ci bàyyi xaalima jaxati kala. Waaw dafa am kum doon def marsiya ku dee mu di ko jooy ci ay way muy Amad Lamine Cissé Diakha muy wax mbaaxam bani at kaana asgarana sinnan wa akbarana fannan wa lam yaaruhu dacfun wala huunu. Mu ni Cissé Diakha ci ñi gënoon a ndaw ci fóoree réew mi la bokkoon, waaye ñi ci gënoon a mag ci ay xam-xam la ko yàlla boole woon. Musula def manquité, musula def ñàkk fayda. Loolu nag buñ la mënoon a génne jàkk ji ba nga sori ñu wax ko foo nekkul, kon ñu wax ko mbooloo bi. Waaye kon yàlla na yàlla jàppale loolu insha allah dëppoon na ci wax jooju, dëpp na ci jaamu yàlla bi doon waxante ak ñun muy Cheikh Abdulaziz allahuma salli ala muhammadin wa sallim. Léegi nag ñu daal di tàbbi ci laaj yii dañ ko bind ci tubaab, yii ñu bind ko ci arab. Ki yore yu arab yi mi ngi ko waroon a déposé sax ci Oustaz Fatou Sow Mali Alhaji Fatou, waaye dañ koy jàppale ci liggéey bi insha allah. Am na yu mu ca yore bu ñu paree ci te temps bi xaj ci ñu àgg ca insha allah. Kon moo di ñu jox la sa laaj tubaab yi nga tàmbal ci jël bor ñett bismillah. Waaw mbokk mi dama ne conférence bi doon waxtaan si ba tudd affaire waxtu, mu ne waxtu bi gën si waxtu yi pour jaamu yi mooy ñetteel bi. Dafa bëggoon nga xaajal ko ñett yi ban fa lay commencé, premier fa lay commencé ba fa lay teel, ñaareel bi noonu ñetteel bi noonu. Waaw mbokk mi nee na aussi nee na ñaani askan dina ko mën wax si wax tottuma nag si sa conférence bi loolu laaj ndax ñaani mën na ko wax di wolof comme dëggul arab ndax mën na koy léeg-léeg di wax si wolof. bokk mi moom neena ki la da liggéey kat la nag ma nekk classe wala yeneen liggéey mais léeg juma liggéey bi daf koy alors nee na comme liggéey kat la léeg waxtu yeneen comme li wax war juma war na jaral ko bàyyi lépp juli ji moom est ce que neena daal comme professionnalisme mayu ko daal léeg mu génn bàyyi wax di juli ji loolu lan la si de sa wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يبجك بموعي يلنت بي صلى الله عليه وسلم بحضنا بني خاجة قدقي نت خاج بنياري وي مرسدن بي ورب تبارك وتعالى داي واتش بچي أسمان سو ججسي بواح ak nit ñi naan ana koy ñaan ma may ko ana koy jéggulu mu jéggal ko ana koy nangam ana koy nangam waxtu woowu moo gën a baax ci ñaan mag moom dafa bëggoon ñu wax ko waxtu woowu ana kañ lay tàmbali maanaam fu mu tàmbalee boog ak fu mu yem moom mooy fi fajar xare ndaxte guddi ak bëccëg ci sharia ñu ngi digaloo ci fajar moo tax koor ci fajar lay tàmbali kon si fajar xare rek si la waxtu ñetteel wi yem fi mu tàmbalee nag bu ko bëggee xam mën naa jéema def calcul bu ndaw rek ndax day aju ci dëkk ba mu nekk ak tam ci dat bi mu nekk ci at mi waaye li ko tàmbalee ci fi ñu jullee timis ndax timis fi nga ko jullee fi la guddi gi tàmbale fi nga doge fi la guddi gi tàmbale fi nga doge koor gi fi la guddi gi tàmbale fi ko tàmbale ci fajar fi la yem biir boobu fexel ba xam ñaata waxtu la jamono ñu toll tëngeej fu ñuy dog ah sept heures quart islam sept heures quart mooy 19h15 waaw léegi fu ñuy jëmalee kii bi xadd bi ah 6h30 waaw wala 25 6h25 bisimilah kon 19h15 soo ko jëlee ci 24h day def 4h45 des 4h45 moo dox diggante fi ñu jilee timis ak fi minuit jotee 4h45 ñu teg ci 6h 4h45 ñu teg ci 6h 6h25 su ko defee mu daal di doon 11h10 11h10 nga seet ba xam boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi nag lu muy doon 3h tegtun juróom-ñeent mu jóg ci fukk ak benn mu des ñaar ñaari wax lu téeméeri minute ak ñaar fukk la ak fukki minute muy téeméer ak fanweer boo ko defee ay boo ko xaajee ñetti xaaj jët bayin 40 ñetti waxtu ak 43 minutes mooy benn sulus bi ñetti waxtu ak 43 minutes mooy benn sulus bi benn cer mooy ñetti waxtu ak 45 minutes soo ko dindee ci waxtu bi ñuy sawaatu te mooy 6h25 nga dind ci 3h43 mu daal di des 4h waaw maanaam dal kon daanaka 3h yu mooy car cer ba tàmbali waaye nag nit yàlla yi ñi gën a faral di pratiquer daanañu faral di bàyyi ba 4h daal fu mu jota julit bi mën naa jóg 4h di matin fekk na ku xaaj bu diggi ñetti xaaj ñetteel bi tàmbale woon na depuis 3h mooy car ci bis bi nu ko calculer ak ci dëkk bi nu ko calculer bu dee beneen bis wala beneen dëkk mën naa différence ay minutes yu néew waaye loolu du bari waaye pour sa montel tam jurit bi na teel a tëdd na nelawtam loo xam ne ni lu gàtt dana yem ku mën a ëpp waaye dana yem du manqué mën na jàpp rek ñetti waxtu ci heure bi dëkk Sénégal muy 4h ci heure tappale bi ci rajo bi 4h daal fu mu jotee gën jaa sëri 4h30 mbokk bi mën naa jóg te xam ne waxtu woowu mooy njël gi bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu accès ci la borom bi tabaraka taala di wàcc ba ci advance su njëkk si di wax ana koy ñaan ma may ko ana koy jéggalu ma jéggal ko ana koy baal ma baal ko ilah weeru koor gi premier bis ba fi mu deewee bis bu ne wan waxtu la ñu war a bàyyi lekk wan waxtu la ñu war a dog won waxtu lañu wara julli timis yan waxtu lañu wara julli juroomi julli yépp manam calendrier la bo xamni ci wenn wër la ko yemalé man nako def at man nako def ay ati at calendrier bobu alhamdullilah jakk yu bari ci nakaru ak gi ñi ngi fi taxé amna yuñ ci yoré yo xamni bu jotaay bi taxé ku ci soxla fukk deureum dong ngay joxe kenn jaayilako kenn lajuli ci pass buñ koy photocopier ji nakaru kon photocopier ci tangé fukk ak jëlom la pour mu gëna yomb ku ci soxla rek ñewul ci fay mi jaay téré Malik Fay ngay ko sama fukk ngi ni ci calendrier la soxla bu fukk yi bare ñu dem nakaru photocopier ko fa ñew jox la sa boss bu amé kenn ko xamni ci bureau yi la né yor na machine photocopier man nako defal julit ñi su leen ko defalé bo ñëwé bo tul sa fukkay sax ñu déllo la juroom ya waaw loolu pour matal ñëriñ rek kon mom mi mo défar loolu ngir ñëriñ julit ñi yalla nako ci yalla fay dama bëggoon nak balay jall mu joxé ci idée bu gatt pour ñëpp xam loolu lan lay wundu ak lu muy jëri amana xam xamu waxtu waxtaan nañ ci lu ci bokku ci waxtaay ci waxtaan di jëtte daaw ak daaw jëg xam nga wax deex na bo xamne julit yi dañ ko wara fonku ndax tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim ñuy jangal waxtu ndax mo ne won tapsan 5 la ko wara julli dede yaronte bim ñuy jangal waxtu boba suñu montabi di dox sax amagul won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko jox julli juroom bamu rayane ñu jox ko julli juroom bu nekkon juroom fukk mbaag bu nekk ñu wañe ko dess juroom juroom yoy bañ ko joxe bamu ñewé dafa tok di xaar Jibril alayhi salam pour muy wax xamal ko julli gune wan waxtu liñ ko wara julli Jibril bam ko jangale waxtu ya hadith bam ko jangale mom lañuy wax hadithu imamati Jibril moy hadithu kiliman Jibril Jibril dafa ñew dima jangal yonent bi waxtu julli sallallahu alayhi wasallam Jibril dafa ñew jité sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu julli tisbar waaw ñu julli tisbar ben semale Jibril dem ba takusan jot mu ñew jité Jibril jitu yonentini top ci sallallahu alaihi wasallam ñu jidi takusan ba mu semale Jibril dem ba timis da xam ndax waxu dana top Jibril dafa bayyi ba ci waxtu tisbar wara yem mu ñew jité ko fi tisbar ne ko dembu ci waxtu sax nga ci waxtu way lañu jidi won tisbar tay ci wi lañ ko jidi digënte bi fofu jidi tisbar waxtaw ba dal di dem ba takusan jotee fañ julli woon takusan ci démb sa Jibril jiitu ko fa takusan dafa bàyyi ba fa takusan waxtu takusan yem mu ñëw Jibril jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp ci ñu julli takusan Jibril ne ko fii julli takusan tey ak fañ ko julli woon démb diggante bi foofu julli takusan baax na julli bu nekk daal mu jiite ko ñaari yoon yoonu njëkk wi ci fi muy tàmbale yoonu ñaari lu defa waxtu wa yem xalis dama di hadis imaamatu Jibril jullit ni dañ ko fa jëpp ay seekal yu bare bare bare sukkandiku ci defar ci xam-xam waxtu loo xam ne ni ci ngay mën a xamee waxtu wa wan la ndaxte Jibril xam ngeen ne bi muy wax ak yonent bi naa ko fii lañu war a julee tisbar xamuleen ban temps bi la ko defee waaye xam ngeen ne du woon 2 heures ndax ba ba 2 heures amagul woon ana ba ba lan la woon Jibril daa bàyyi ba wala bok ni ko yonent bi tabiré mooy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam Jibrilan ko jiite tisbar bi jent bi agge ci dëkk bopp ba tàmbali wa ngat loolu ma lay wax zawal foofu fale ko Jibril jiite tisbar su njëkk sa zawal jooju nag moom la borom xam-xami jullit ñi jàpp taabiir ko wenen taabiir yi jegeel ko ba nga xam ne ku bëgg a xam zawal jot naam jutul dan ci mën a am mandarga zawal mooy jent bi yéeg naa yéeg ba mënatu fee gën a kawe waaw ñu ngi ci dëkk asamaan si wàngar ci ku na instant bi mu jëkk a wàngar ci ku mu ngoog mooy zawal moom mooy transit gerte baa ngi transité mooy maanaam mi ngi jàll dëkk asamaan si foofee ndax mën ngi na toog xool gerte bi rek xam ne mi ngi koy def déedéet waaye am na ay mandarga mandarga ya bokk na ci am na ak biddiw bu ne fii bu ñuy wax alqutbu shimali étoile polaire saa boo rëddee aw rëdd wu jëm ci biddiw ba samp ab bant ci digg rëdd wi jant bi bu fenkee ker bant bi day jublu saw ker jant bi di yéeg ker bant bi di wàññiku di dendi gàtt ak di warañiku saa bu jant bi nekkee ci digg asamaan si di transit jant bi itam cer bi itam day daal nekk ci digre di wowe daal di jàkkaarloo étoile polaire. Kon bu leen neexee ngeen ni saa bu cer yi jàkkaarloo si étoile polaire jant daal di franc foofee nag fala yonent bi ak Jibril julli woon xibaar su njëkk la sallallahu alayhi wa sallam. Ba tey loolu taxul ngeen xam ko mu des ñu traduire loolu wax jooju ba tey ba mu nekk ay heure ak minute ñu ne loolu nag ci bis sàngam ci réew sàngam ñu ngi am ci montre bi tolloo ci 12h1 wala 2h5 wala yu mel noonu. foo kon donc li nga bëgg wax mooy maanaam ab xam-xam la boo xam ne dafay daal di mu ngi ci téere diine ji jullit ñi dañ ko war a jàngi daal di njabar du melaaye du dara xam-xam la bu ñuy jàng boo xam ne mi ngi basé wu ko ci xam-xam bu ñuy wax ilmu tawxid ilmu tawxid moo war daf ko war a jàng te xam ko. bu ko defee loola mooy li oustaz Souleymane di wax bu ko defee fajar yi nga xam ne moom laa gis waa Dakar di ko nag digg rek maa ngi koy wax sama soxna ma ne ko fajar bi mu xaree ak léegi mat na 10 minutes te dégguma ko salaat. bu fekkee 10 minutes yooyu am na ñu ko doon lekk kon ñu ngi doon lekk bëccëg ba baxal koy gàddu man loolu da nga tax may bidee koy di yónni di ragal responsabilité bi ñu ngi lekk bëccëg ma xam diraat lu soob xal-xal néew-néew waxuma ko saa borom yàlla ne moo lu teewoon nga wax ko loolu rek la waaye man sama yoon nekkut ci fajari waa Dakar ak waa Thiès allahuma dara di julit bokk si julit mu nga dinaa am julaa bokk si julit nag sañ nama génn lu nga xam ne borom xam-xam yi ñoo ko fi indi bàbbam. kon bokk tey jii nga xam ne tey la ñaar fukk fan ak ñett ci koo gi lañ tey am ñeent tey jii mën nanoo xam ne ca Dakar te Dakar mooy tëngeej ci fajar si koy lekk ba 6h18 yem fa 6h18 yem fa bu dee ci bu dee dañuy salaatu 6h25 ku lekk ci bëccëg nga lekk une heure 24 ci la jant bi di transité ci lay tiim digg Dakar 1h24 tey 2h4 mën nañu jël ci subaar ci jàkka yeeg mbooloo yi 4h41 ci la minute bi jëkk ci takkusaan ci Dakar ak li ko wër tey mi ngi tàmbal ci 4h41 tey ci le 2 février 1997. bu ko defee buñ ci tegee mat 2 minutes muy 5h1 jàkka yeeg bare mbooloo yi mën nañu julli amma kenn kuy tukki wala yu mel noonu moom bu 4h41 xasee jot rek 48 bopp dax la jot rek bu leen neexee ngeen daal julli subaar dem na nga am ngaar te loo bëgg a def. bu ko defee dog 7h12 bu jotee bu leen neexee mën ngeen a dog ak xel mu dala dala dal incha allah taala jëbbi bi sonn. maanaam tisbar ma transit mooy jant bi ak ci sawar tey mi ngi am ci Dakaru ak tëngëjë gi mel noonu ci 1h24 foofu la waxtu tisbar tàmbale koo xam ne ki yow dog ngay julli ndax da ngay bëgg a tukki wala da ngay bëgg si liggéeyukaay ba démoo jàkkaje am nga ngant la tey jàkkaje bu waxtoo jotee mën ngaa julli jàkkaay nag ñoom waxtu bi du jot nag ci saas ñu daal di kàmbar bi maanaam 1h24 bu jant bi defee transit jàkkaay di daal di noot daal di kàmbar ci saas dañuy xaar mbooloo buñ dee xaar ba 2h4 jàkkaay mën ñu julli mbooloo tisbaar nga noonu kon 2h4 takkusaan mi ngi commencé ci 4h41 waaw waaye jàkka yi dañuy toog ba 5h1 kenn kuy tukki nag bu 4h41 jotee sañ naa julli xam ne sax sañ jot na 7h12 mën nañoo dog 8h23 déedéet diggante timis ak gee Dakar waxtu lañ koy def waxtu dafa tuuti gën jaa néew ji war naa mat tey jii waxtu ak 10 minutes ak benn gën jaa néew ji te li gën mooy mat waxtu ak genn wàll su ngeen demee al harameyni sharifeyni bu ngeen fa julli gee bu yees waxtu ak genn wàll digganoo tuuti waaw te loolu mooy nag ci tere diine ji ah Makka ak Madina Makka ak Madina du ngeen fa dem mukk julli fa gee boo xam ne gii du jant bi daal dañoo jul kiris ba tekki lamat waxtu ak genn wàll te yenn sax mëpp kos def kon nag loolu aslif na rek loo xam ne lii dañ ko doon wane pour dégager suñu responsabilité ci kanamu yàlla bala ñoo gis ay mbokki julit yoo xam ne mi ngi lekk bëccëg taxay na randuru ci compte si du ci yëg dara bu ko defee nag li Oustaz Souleymane Guèye wax loolu la maanaam këyit bi moom il faut nga yóbbu ko ci photocopie mu photocopie la du la ko maaj il faut mu ne la jox ba fukki dërëm mbaa ñaar fukki dërëm nga jox ko mu photocopie la ko yaakaar naa mooy fukki dërëm bi yoon. waaw léegi ñaan yi ñu doon wax léegi bu fekkee ñaan gi nga xam ne ak kaar mu ay dafa am zikr mu dafa am doa am zikr zikr bu jógee ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam mutlaq la moo xam muqayyad zikr muqayyad mooy ñaan goo xam ne yonente bi dane sallallahu alayhi wa sallam bu nangam xewee des ko wax moy ñaan nga ñaan boy sol sa mbubu wala bokay summi mba boy tegg wala boy yewo mba boy du jakk mba boy genn ci bus wala yéne non boko ñaan kenn duko wax ci won zikr mutlaq tam bo xamna yeen ci daa ci siiga ba luki subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim kenn duko wax ci won sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka kenn duko wax ci won dañ ñu koy firil ci wolof ndax nga xam manam li ngay wax ndax boko day wax man tewlu yalla xol bi yalla li ci waye wax ko ci al su ko defé ba amé sa ñaanu bop nak da nga bëgg yalla may la doñu la sa ngëb yalla da nga bëgg yalla musal la ci li nga ragal da nga bëgg yalla dox sa digënté nangam ak nangam ci ñaan go xamné ki dagan na man nga ko wax ci wolof yalla degg na wolof degg na pel degg na tawab degg na naar ñaan ci wenn lag bi ay waye né ñaan go xamné sa soxla bopp sa addu ci yow waye ñaan go xamné zikr la go xamné bu bok ci daawat ak azkar yi nga xamné masura la joge ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam bu kenn dem na dama koy traduire diko wax ci wolof waye da ngay taxé ba limu ëmb nga xam ko so ci da jaar ci arab fekk ko xol baangi xewlu ngi wax ci wolof nga ñettal bi moy mbokk mo xamne day liggey ba munta dem juma liggey ba lu mu fay wut kikoy liggeyel du moy patron moy chef de service moy chef de bureau lu mu ko warlu du par wer la ko warlu du bokk joxe genn ci lu mu ko warlu ak solde bi wax len na ben solde rek bo xamne man na nek solde wasati ben solde bi ñu proposer rek han 100,000 waaw chef de service la amena la 100,000 francs par wer way da la amel 1,000,000 par wer yalla lu mu la warlu aljana la warlu bala ni dem aljana wax ma rek chef de service bi mu gis ci yow soxla ko te moy ay loxo yu yëngutu ak ay tank ak ay bët ak ay nopp yu dégg ba ci xool ak ay neer yu mën a yëngutu ku ko def ci yow yàlla mi la jox looy liggéeyale chef de service bi nga fàtte man koo xañ julit jubaangoor gi ndax profession bi mënoo xañ chef de profession bi liggéeyam bi te julit juma benn yoon la ci semaine bi benn yoon la ci semaine bi lii nag moom bis bu nekk la boo xëyee suba gi ba midi ak bu 5h ba 6h bis bu ne ci chef de service waaw nga ne daal mënoo julli juma ndax yow da ngaa tënku ci ab service waa ji ragalal yàlla waa ji tuubalal yàlla waa ji dellul ci yàlla waa ji laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah qul aamantu billah na leen dellu ci yàlla kenn ku ne sañ naa woo ay am ngeen ay syndicat nga ne wax ak waa syndicat yi ñu leen ñu ay avancement intéressé ñu toll noonu lanu dem àjjana intéressé dañoo bëgg dem àjjana ñi ñu ay avancement intéressé lu toll noonu lanu def ñekk suñu digganteeg suñu borom yàlla minute ji ay teraanga yu bari intéressé dañoo bëggoon a kaas dañoo bëgg a manifeste dañoo bëgg a wax suñu kii suñu chef yi nañ ñu may bu julli jumaa jotate ñu may ñu dem julli ji jumaa ngeen kaas ko bu nekk ay droit ñu may leen ko mu jëm waaye kee na bu nekk topp ci kër naa mënumaa julli jumaa ndax sama service loolu ab jullit na ko rusa wax yàlla di ko dégg na ko ragala wax yàlla di ko dégg ni ñuy wakkirloo ci yàlla mooy nga gëm ni li lay dal yàlla la koy teg kenn mënu la koo tag kuyul moom nga gëm ni la la yàlla teg kenn mënu koo teg lam la tegul kenn mënu la koo teg soo nga gëmee ba gëm googu dëgul dëgër ci yow kon nga xam ne mbir mi ci loxo yàlla la ne nga nangu koo ba ak moom nga nangu koo ba ak moom man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuk at tawakkul mooy nga bàyyi mbir yi ak yàlla loolu nag teewul a jëf li nga xam ne moom la la yàlla sant ndaxte yàlla du la bàyyeeg moom mbir mi moom teewul moo la sant na la sabablul ci mbir mi sabablu win wu dagan nga ba ko nga sabablu win wu dagan ngir li la ko yàlla sant te bàyyeeg moom nag di def ci mbir mi différence ku wakirlu ak ku wakirluwul ci sablu win wi mooy ki wakirluwul buy sablu mën naa ñaawal sablu win wa mën na koo def aw defin wu daganul ndax day jàpp ne yëngutu yi moo ko fay may mu ngoom ciofi lu nak mom day xamne lengu tuy du ko xagn du ko may waye ndigal la bawo fi yalla waye yalla koy xagn mo koy may kon nak day def liko yalla sante kam katanam tamay musallam xam ngeen ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amna kenn ci sahaba yi ku ko masdi ni xefi dum ñewé fak yaronte bi tok ci jakkati waji wacc geleemam yakamte ak yaronte bi lol sahaba yi dañu bëggoon yaronte bi lol sallallahu alayhi wa sallam dañ ko bëggoon lol waji yakamte sahaba bi yakamte ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba geleem gi sax bimu wacce tanu ko rat xam ngeen rat ga rabbele moy yew ko ci tank bi bimu yefe nga boole poj bi ak yel bi yew ko ba nga xamne du meuna jog loko defé gërem fa lay tok xal du meuna jog légui nak sahaba bi bimu ne cipp seen yonte bi mu tok fi mu wacc ak yonte bi nak su rewul muna ya rasulullah ma rabbelem gi doore ñew am ma wakil rek baye ko ni te ñew dama wa yakam fi ak yonte bi nak i'qilha wa tawakkal yentu ne ko rafal galem bi tawakkilu kadi rafal galem bi tawakkilu moy manam sabab lul gasob la bonop nak li jess ga bokk yalla non lañuy wakkilu ku ñaan ku moy yalla ci param loko def yalla duko nangu man dama mukkul ahadithu rasul sallallahu alaihi wasallam lima ci nokkal tuti la te gisaguma hadith bu koy wax motax munuma wax ni amna wala amul deug la wala deug lewone wax rek may bobu laaj xawmuko ko ni laaj ba laaj la lo xamul lay wax xawmuko xamna dal mo yalla bu baax mo yalla xamna ni baax xamna dal fu way tok mo yalla war na fa tok jeggul yalla fu wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamha ah yunus bin anas sallallahu alayhi wasallam bo jife jef dinaaw bu nopi nang ci tak jef ju rawat tax jef ju rawat jef xat jef dinaaw ji lo dal xamna waye nak baram bi nga ñëk mo yalla ndax bo fi da ngay ñaan yalla yalla dafa nak wax tegg na woor mo xare nañu ko ko julli ku ci naati wax yoy xewul naati fuñu selmale takusan ba fi jant bi soy mo wax ndale naati la bo xamne dang ko aale won di def te mo rawul wala naati la bo xamne gi dafa am sabab dafa am sabab ci lan ni ngir yi dal ku dugg jakka gannaaw takusan borom sama xam yu bari neenañu nga na nga julli ñaar rakkay ñuy jakk doora tok ndax day naati la go xamne gi amna sama teewul amna yeen ngeen yu ko gand waye rek naati rek mutlaq go xamne gi amul sabab mom ngir yeb bokk lañ d'accord ci ne ta desu ko def digënte fi julle takusan ba ba jent bi soye ak tam bu jent bi def fenk ba muy yëkëti ko ndax ñaari waxtu yoy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci la shaytané di jox ci day bu jent bi fenk day and ak bëj ni sétane té yéef ri nga ay jamm ko di sétane la ay bokkal ko la ni dan di dal sujootal sétane joxtu wo am nga do xamé ni bitam bisu aljuma jotna yiliman ci topna ci kaw mimbar bi di khutba fofu bo akse ci jakka ji sét yi la bi di khutba julli ñaar rakay nuyu jakk wala ga dox julli ñaar rakay nuyu jakk bo julle ñaar rakay nuyu jakk ba nepp rek ta lolu day naati la bo xamné dafa am sarab té moy nuyu jakk ni benen naati la bo doon bëgg rek mu neuf mutlaq d'accord té tan ci ko khutba aywa istighfar man sa ñaari wayju bu fekke duñu ay julli sañu leena jéggul yalla yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tagwonna borom bi tabaarak wa ta'ala ne ko dama bëggona dem ziyara ci sama bammeli wayju sama ñaari wayju sama baye sama yaay ay bëggon dem ziyara ci bammel sa ñaan leen jéggal sama borom yalla nako bu leen ñaanal jéggal sañu leena ñaanal leen jéggal taxam na ay yéfa dëj ah joxnal ni nga dem ziar ji joxnal ni nga dem ziar ji leen kon sa ñaari wayju fuñ leen dacc man nga leena ziar ji buñ do yéfer ak buñ day julit ndax ziar ji ba mel mom liñ ci jublu moy fatlikou yamul qiyam fatlikou de fatlikou ki te di fi tay suuf war ko te mu andon ak yow ci kaw suuf di toilette di liggey di dem ak ñew yëngutul lool tar lool tay ji kanamam gi ak gannaaw gi ak biir bi suuf lek na ndax nga fatte ñewul qiyam ndax bo demé sa xel dem ci yalla ndax nga liggéeyal yalla lolo yobu aljina ëlëk loolu lañuy doy ziyara ay bammel mo tax ba kenta rewul ku ziyara ji bammel yi fa sax waaye bo ziyara bammel ay jiri tepp sa ngay ñaanal kene nga ñaanal xam nga yoon ñu ko bari won ay tankra ci baqiya mo tegi medina waye dem fa nak di ñaanal ko xamne ci abiyé fer la koku mom alaay alquran da koy tere kan jëddu taf la jang alquran adab yi ma leen wax ni daf ci gën day tax ala yi leen waxon tax ci conférence bi te moy bokoy jang nga la nga djublu penk nga teewal xol bi ba yalla nek ci nga def tadabbur adab yo yeb yi ngeen tek adab yo yeb tamul tek mom bam ba tek day gëna bari ngir ni day gëna bari xewal yi wacc xol ay ken terewul ku dal alquran tafakkar ci ko bla haram ken terewul ku dal alquran tafakkar ci djublu wo penk